Ens endinsem dins la segona part de La Factoria dels 80. Benvinguts a The 80's Factory. Thank you. treball ens ha arribat també a tots nosaltres amb la companyia de Mr. Zhivago, Little Russian, un rus petit, en deu ser el que ens porta amb aquesta cançó. Una mica amb el millor des del 1988 de l'Italo Disco, que també és part protagonista important dins el nostre espai de la factoria dels 80. Sentim més cançons, més temes que us volem portar al vostre costat, cançons com, per exemple, aquella que temps enrere ens portava també Rocco Granata, Pane Amore e Cioccolate. Pa, amor i xocolata, també una de les millors peces, en aquest cas del 1989, d'aquell Italo Disco. Mother Talking, Come Down on My Knees, i una cançó de Tyler Collins, el Girls Night Out, una de les cançons que triomfaven l'any 1990, també serà protagonista amb el nostre programa a partir d'aquests moments, a la factoria dels 80. Do the Till the sun fell down, you kept it going. Sometimes You know it right out. sweet. He keeps her just right, keeps her on the street. Hem continuat amb aquesta segona part del nostre programa recordant cançons. Com us havíem comentat, hem escoltat a la Factoria dels 80 Rocco Granata amb Pane Amore i Chocolate, amb Mother Talking amb el seu Down on My Knees i també les cançons de Cars, que ens aportava el You Might Think des del 1984, un dels èxits de Rita Coolidge del 1978 amb We're All Alone, i també aquesta darrera cançó de Both Skaggs, el Jojo, que és un dels seus èxits del 1980. Durant uns minuts ens hem mogut endins el món de la música pop d'aquella època. És el moment de retornar al més ballable amb la gent de Village People, I am what I am, i també amb Frankie Goes to Hollywood i el seu Relax. I am what I am.

Now as I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. Sempre m'havia encantat aquesta cançó que estem escoltant. Goodbye Dance Band, Son of Jamaica, una de les grans peces del món de la música disco que avui ens acompanyen. Què tal si sentim Ambrosia? Biggest Part of Me va ser un dels èxits de l'any 1980 i després els Pet Shop Boys de nou entre nosaltres amb la cançó anomenada Go West, que de ben segur també recordareu. I can see a new horizon that will keep me realizing. Estem acabant el programa d'avui i avui ho hem fet amb la música de Eric Clapton and Derek and the Dominos. De fet, hem anat més enrere amb el temps que no pas als anys 80 amb la seva música, però sí que ho hem fet a través d'un recopilatori publicat l'any 88. Dins el gènere del rock, el Crossroads de Eric Clapton va ser un dels millors i recordant el bon millor de la seva trajectòria abans, HBO amb Come With Me, disco mix d'aquella peça, i com us dèiem, els Pet Shop Boys amb Go West. Ha estat tot per al dia d'avui a The 80's Factory, la factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí, ens retrobem de nou la propera setmana. Adéu-siau, amics. You can run. Tell my friend Paul Willie Brown. And I'm standing at the crossroad. Ooh, I believe I'm sinking down.